Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 kwietnia, minęła 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Alarmy przeciwpowodziowe w południowej Polsce. Za chwilę relacja naszego reportera z telekonferencji premier Beaty Szydło z wojewodami. Papież rozpoczął pielgrzymkę w Egipcie. Na drodze z lotniska do Pałacu Prezydenckiego duże siły wojska i policji. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o repatriacji. Ma ona ułatwić powrót i osiedlanie się w kraju Polaków ze wschodu. Zakończyła się narada przeciwpowodziowa. W telekonferencji z wojewodami i komendantami Straży Pożarnej z południowej Polski uczestniczyli premier Beata Szydło i szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 6 województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego. Poziom wody w niektórych rzekach przekroczy stan alarmowy. Na konferencji po spotkaniu był Mariusz Pieśniewski. Witaj, powiedz, co uzgodniono podczas narady. Sytuacja na rzekach na południu i w centrum kraju się stabilizuje, ale podczas narady z komendantami Straży Pożarnej i wojewodami ustalono, że stan alarmowy w służbach będzie utrzymany, mówiła po naradzie premier Beata Szydło. Nie ma w tej chwili zagrożenia dla mieszkańców i ta sytuacja napawa optymizmem, ale mimo tego cały czas służby są w pogotowiu, dlatego że wiadomo, że sytuacja może ulec w każdej chwili zmianie. Zarówno szef MSWiA, jak i komendant straży Leszek Suski podkreślili, że na dyżurach jest więcej strażaków, a w razie potrzeby w ciągu 3 godzin ich stan można zwiększyć do 10 tysięcy. Optymistyczne informacje są takie, że zbiorniki na rzekach są wypełnione w 2/3. W tej chwili tyle wody, ile wpływa, tyle wody wypływa. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy przygotowany jest do udzielania pomocy i do działań związanych z powodziami. Do dyspozycji służb jest 1 000 000 worków z piaskiem i 120 tysięcy rolek agrowłókniny. Dziękujemy za informację, mówił Mariusz Pieśniewski. Prezydent podpisał 7 ustaw, w tym nowelizację przepisów o repatriacji. Mają one ułatwić powrót i osiedlanie się w Polsce. To ustawa, na którą czekają nasi rodacy na wschodzie, mówi Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta. Myślę, że to jest rozwiązanie, które umożliwi tym wszystkim, którzy chcą wrócić do Polski, skorzystanie z tych nowych, lepszych z ich punktu widzenia, ale też z punktu widzenia Polski przepisów. Nowelizacja zmienia definicję repatrianta, powołuje pełnomocnika rządu oraz Radę do spraw repatriacji. Nowe przepisy zakładają też stworzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów. Ustawa przewiduje też m.in. pomoc finansową na cele mieszkaniowe w wysokości nie większej niż 25 tysięcy złotych na repatrianta w formie dopłaty. Samolot z papieżem na pokładzie wylądował na lotnisku w Kairze. Franciszek spędzi w Egipcie 27 godzin. Spotka się z muzułmanami, katolikami, koptami i władzami kraju. Jest to jedna z najtrudniejszych pielgrzymek jego pontyfikatu, relacjonuje specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Franciszek ma upomnieć się o prawa mniejszości w Egipcie, w tym chrześcijan koptów, którzy w ostatnich miesiącach ponownie stali się celem zamachu. Jednym z najważniejszych punktów papieskiej wizyty jest udział w konferencji pokojowej organizowanej przez Uniwersytet Al-Azhar. To jeden z najbardziej renomowanych w świecie islamu ośrodek myśli intelektualnej. Kiedy lider świata chrześcijańskiego przemawia w imieniu 1,5 miliarda wiernych wraz z szejkiem Al-Azhar, który mówi w imieniu 1,3 miliarda osób, to mocne przesłanie dwóch liderów dla miliardów wyznawców religii Abrahama i przesłanie pokoju. To najlepsza metoda walki z terroryzmem i przemocą. Podkreśla profesor Uniwersytetu Al-Azhar Ibrahim Salat Hoddod. W ostatnim czasie w Egipcie doszło do 2 zamachów na koptyjskie kościoły, w których zginęło 45 osób. Papież Franciszek ma też w Egipcie mówić o chrześcijanach, którzy giną na Bliskim Wschodzie, w Syrii czy w Iraku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Kair. Jutro papież odprawi mszę dla katolików mieszkających w Egipcie. Wizycie Franciszka w Kairze towarzyszą nadzwyczajne środki ostrożności. Władze Wenecji chcą uporządkować i ograniczyć stale rosnący napływ turystów. Pierwszy krok to ustawienie w strategicznych punktach laguny bramek z licznikami. W ubiegłym roku Wenecję odwiedziło blisko 5 milionów turystów, czyli o 1/3 więcej niż 10 lat temu. Jak wyjaśnił burmistrz Luigi Bruniano, rdzenni mieszkańcy opuszczają lagunę. Jest ich teraz zaledwie 56 tysięcy, 3 razy mniej niż pół wieku temu. Wszystkie opuszczone mieszkania i budynki zamieniają się w hotele. Włoskie media od kilku lat alarmują, że coraz bardziej zatłoczona Wenecja zaczyna przypominać służący jedynie rozrywce Disneyland. Władze miasta rozważają możliwość wprowadzenia dziennego limitu turystów. Odpowiedzialna za turystykę radna Paola Mar proponuje, by wprowadzić rezerwację biletów wstępu, najpierw na plac Świętego Marka, a potem w całym mieście. Uzyskane w ten sposób wpływy miałyby służyć głównie pochłaniającej ogromne środki konserwacji zabytków. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

jump up and say, lady, I know why your thoughts turn gray. Marina and Diamonds, Hollywood, i ten tytuł dosyć dobrze umiejscawia nas na mapie, bo właśnie w Hollywood jest Sunset Strip, a na Sunset Strip jest Comedy Store, dokąd wybrałam się w piątek, 2 tygodnie temu, na zaproszenie Martina Harrisa. Martin ma też polską wersję językową, Marcin Harasimowicz. Fani sportu być może pamiętają go jako dziennikarza sportowego, czy autora książki o Los Angeles Lakers. Wciąż zresztą Marcin pisze o sporcie w różnych miejscach, ale odkąd kilka lat temu wyjechał do Stanów na stałe, wciągnął go show biznes, został aktorem, a przy okazji różnych aktorskich kursów zainteresował się także komediową improwizacją i stand-upem. W Comedy Store jest producentem i konferansjerem show, do którego zaprasza 10 komików, od tych stawiających pierwsze kroki do największych gwiazd. Każdy ma swoje 15 minut w tym show i każdy daje z siebie wszystko. Show odbywa się w jednej z sal klubu Comedy Store. Ta sala nazywa się Belly Room. My już po skończonym programie przysiedliśmy przy parkingu na schodach prowadzących do Belly Room właśnie. Belly Room to jest to show moje w każdy piątek od 7.30 do 10.00, po czym jest następne show. Są 3 pokoje w Comedy Store, Main Room, czyli główny pokój, w którym też mam czasami show, bardziej raz na 2 miesiące. Jest Original Room, czyli ten najsłynniejszy, gdzie te wszystkie kariery się zaczynały. Ten pokój jest, powiedziałbym, takim, w którym występują wyłącznie największe gwiazdy Comedy Store, to jest ich własna produkcja klubu. I jest Belly Room, który początkowo w latach 70. wiadomo, założyła Comedy Store Mitzi Shore. Ona jeszcze jest z nami, ale no już dość schorowana. Natomiast ona założyła Belly Room z myślą o tym, żeby to było miejsce dla kobiet. To był pokój dla aktów burlesk. No ale z upływem lat stało się to, wszystko się wymieszało. No i jest to jeden z 3 pokojów dla wielu komików, którzy są wielkimi gwiazdami, jak Joe Rogan, Bill Burr. To jest ulubiony pokój, bo jest najbardziej intymna atmosfera. Jest teoretycznie najmniejsza, ale może pomieścić do 110 osób. I ludzie siedzą blisko siebie, w związku z czym jak tam jest głośno, to się robi bardzo głośno i atmosfera jest taka, że niesie komika, niesie publiczność i komicy to bardzo lubią. Lubią tą bliskość publiczności bardzo. W zasadzie jak tam się nachylisz ze sceny, to no możesz, no nie wiem, przybiwać piątki z widownią i bardzo łatwo jest prowadzić też dialog z publicznością. Ten młody człowiek, który teraz parkuje samochody na parkingu przy Comedy Store, to też jest komik, który występował w swoim show. Tak, o co chodzi? On był pierwszym czy drugim chyba komikiem na scenie, takim rozgrzewającym publiczność. To jest taka zasada w Comedy Store, że zawsze zatrudnia się tylko komików. Barmani, ludzie, którzy pracują przy drzwiach, ludzie, którzy przebijają bilety, wszyscy są komikami, tutaj nikt nie może znaleźć pracy. Oni to wszystko robią, bo marzą, bo znają przykłady z przeszłości. Mark Maron, który prowadzi największy podcast TV na świecie, który dzisiaj był zresztą w Comedy Story, który występował w moim show wielokrotnie. On jest znany z takiego podcastu WTF, gdzie przychodzą największe gwiazdy do jego garażu. Barack Obama 2 lata temu, urzędujący prezydent, przyjechał do jego garażu. Więc to jest, wiesz, najsłynniejszy podcast. On jest też słynnym komikiem, który po całym świecie podróżuje i występuje. Zaczynał jako doorman, czyli facet sprawdzający dowody osobiste i przebijający bilety przy wejściu. Tak samo zresztą Ari Shafir, tak samo wielu innych. Powiem ci więcej, jak ja tutaj przyszedłem w roku 2014, to był taki door guy Frank Castillo, pracował jeszcze do niedawna, bardzo utalentowany i bardzo pracowity, meksykański imigrant. 3 miesiące temu wygrał największy show w Comedy Central, który się nazywa Roast Battle. Został zwycięzcą, będąc pracownikiem sprawdzającym bilety tutaj w Comedy Store. Oczywiście odszedł z pracy następnego dnia, bo nagroda 25 tysięcy dolarów, kontrakt z największą agencją menedżerską w Hollywood. Powiem ci, że akurat czasami to się tak dziwnie w życiu składa, bo można pukać do wielu drzwi, a czasami ci się otworzą drzwi, do których w ogóle nie pukałeś. I tak było w moim przypadku, bo ja tutaj przyszedłem, kiedy Comedy Store był w największym kryzysie. To był początek roku 2014. Wszystko się zmieniło zaledwie rok później. Nagle rozpoczął się największy boom w historii na stand-up. W tej chwili to jest absolutnie szczytowy okres. Joe Rogan, który wrócił do Comedy Store po 7 latach przerwy i tutaj też występuje regularnie z wielką gwiazdą. Joe Rogan określił to złotym wiekiem stand-upu. Tutaj w tej chwili pracują największe gwiazdy. Dzisiaj w show masz Davida Spade'a z Saturday Night Live. Masz Marka Marona, masz Chris D'Elia i wiele, wiele innych gwiazd. Przychodzi tu Dave Chappelle, przychodzi Chris Rock, przychodzi Amy Schumer, Judd Apatow, który był też w moim show wielokrotnie. Ale nie tylko to. Praktycznie każdy komik, który tutaj regularnie występuje, dostaje od razu kontrakt na special dla Netflixa, czy dla CISO, czy dla Comedy Central. Topowi komicy stąd zarabiają po 10 milionów dolarów rocznie czasami nawet. Więc nagle zrobił się z tego gigantyczny biznes. I w pewnym sensie byłem tego świadkiem, bo kiedy tu przychodziłem, sale bywały pustawe. Ja też jakimś tam swoją cegiełkę dołożyłem do rozkręcenia tego przez to, że miałem show, które zaczęło być popularne, no ale też dużą rolę odegrał nowy menadżer całego klubu, który po prostu przywrócił go do życia, ściągnął najlepszych komików, jacy są w tej chwili w Ameryce i de facto na świecie. I teraz jest to absolutnie top. To Marcin Harasimowicz, Martin Harris. W czasie naszej rozmowy przed Comedy Store pojawiały się kolejne samochody z coraz sławniejszymi komikami, bo toczyły się w poszczególnych salach spektakle i każdy przyjeżdżał na te swoje 15 minut. Ale myślę, że parę nazwisk też musi tutaj paść. Robin Williams, Richard Pryor, David Letterman, Eddie Murphy, Jim Carrey, Sarah Silverman, Amy Schumer, to z tych najpowszechniej znanych. Wszyscy oni występowali bądź wciąż regularnie występują w Comedy Store. A przed nami Billy Griffin, jeden z gości Marcina Harasimowicza w ten piątek, 2 tygodnie temu. Bardzo był zadowolony z wieczoru i z atmosfery. Na początek zapytałam go o ten bliski kontakt z publicznością w kameralnej sali Belly Room. Czy ma jakieś sztuczki, które pomagają ten kontakt nawiązać? Oh boy, I don't know about tricks. My background is the Second City Theater. O kurczę, nie wiem, czy to są sztuczki. Wywodzę się z teatru improwizacji Second City w Chicago i tutaj w Hollywood, więc myślę, że najbardziej liczy się praktyka, doświadczenie w improwizacji i słuchanie. Kiedy wchodzisz w kontakt z publicznością, musisz po prostu jej słuchać. Muszę przyznać, że byłam trochę zestresowana, że któryś z komików sięgnie do drugiego rzędu i zapyta mnie, skąd jestem. Odpowiem, że z Polski i jak wyglądałaby taka rozmowa? Nie wiem dlaczego, ale te Polak jokes są głupie. Najgorszy, jaki słyszałem w życiu, nie, nawet nie chcę tego pamiętać. Przecież Polacy są fajni. Czy stand-upu można się nauczyć? Oczywiście potrzebne jest to coś, ale im więcej masz doświadczenia obycia scenicznego, tym więcej goli. Zaczynałem jako sportowiec, więc tak to nazywam. Im więcej praktyk, tym większa swoboda. No i oczywiście dobre teksty. Tu też pomaga praktyka. Wiesz, nawet najlepsi piłkarze wciąż na treningach ćwiczą pracę nóg. Te niby szczegóły, żeby dobrze się zaprezentować. Nie bez powodu mają trenerów. Kiedy spojrzysz na największych komików i te drobiazgi, nad którymi wciąż pracują, zobaczysz, że to wszystko ma znaczenie, jeśli chcesz stać się jednym z największych. A skoro już o nich mowa, kogo podziwiasz w tej branży? Bill Burr jest jednym z moich idoli i Louis C.K. Nie tylko dlatego, że wszyscy trzej jesteśmy rudzi. Są niesamowici. Chris Rock to mistrz. Uwielbiam, jak porusza tematy rasowe. Robi to bardzo inteligentnie. To zawsze służy komedii, kiedy o trudnych sprawach mówi się dowcipnie. I dobrze, kiedy ludzie na widowni nie biorą wszystkiego zbyt na serio. Na tym to chyba polega, prawda? Żeby w ten sposób mówić o trudnych tematach. Jasne. Czytałem ostatnio wywiad z Louisem C.K. Opowiadał, że przełom w jego karierze nastąpił, kiedy postanowił mówić o swoich lękach. Czego ja się boję? Czego nie chcę powiedzieć głośno. Od tamtego momentu zaczął odnosić coraz większe sukcesy. Wszyscy mamy podobne lęki. Nie chodzi mi o to, że boimy się tych samych rzeczy, ale każdy może jakoś osobiście odnieść się na przykład do rozwodu. No, powiedzmy rak. To już faux pas, ale wychowywanie dzieci. Ludzie uwielbiają ten temat. Oczywiście seks to też poważny komediowy temat. Miałaś na to dowód dziś wieczorem. Nie tylko dziś. Widziałam też show Amy Schumer. Czyli wiesz doskonale, o czym mówię. Świetnie, kiedy możemy, mówiąc o tym, rozśmieszać. Boisz się czasami, że posuniesz się za daleko? Ja tak, czasami, bo to właściwie moje początki w tej branży. Ci najwięksi zapracowali na te tematy, mówiąc o nich w mądry sposób. Taki Antony Jeselnik mówi o najmroczniejszych sprawach. I uważam, że jest prześmieszny, bo rozumiem, że kiedy komik jest na scenie, to on czy ona opowiada dowcip, żartuje. To jest satyra. Oni nie kandydują w żadnych wyborach, mówiąc na przykład o aborcji. Są komikami. To Billy Griffin. Jeszcze wrócimy do Comedy Store. Ja mam takie wspomnienie z tego miejsca wśród tych wszystkich ludzi, bo tam rzeczywiście bardzo dużo i komików, i publiczności w trzech salach. To jeszcze napisane na ścianach, na czarnych ścianach białą farbą nazwiska wszystkich komików, którzy regularnie od tych lat 70. występowali w Comedy Store, i zdjęcia tych komików. Między innymi jedno ogromne zdjęcie Robina Williamsa. Zwykle, kiedy myślę o Robinie Williamsie i jak go zaprezentować w radiu, to przypomina mi się między innymi nominowana do Oscara piosenka z filmu kinowego South Park, Blame Canada, ale jej nie mogę raczej wyemitować o tej porze, więc sięgam po ścieżkę dźwiękową z disneyowskiej animacji Aladdin. Them 40 thieves, Sherry's already had 1,000 tales. Master, you in luck, cause up your sleeves, you got a brand of magic never fails. You got some power in your corner now, heavy ammunition in your can. You got some punch, and damn, you got who and how. See, all you gotta do is rub that lamp, and I'll say, Mr. Lobster, what will your pleasure be? Let me take your order, jot it down. You ain't never had a friend like me. Life is your restaurant, and I'm your manager. Come on, whisper what it is you want. You ain't never had a friend like me. Yes, sir, we pride ourselves on service. You're the boss, the king, the shine. Say what you wish, it's yours, true dish. About a little more baklava, as I'm a columnist, try all of column B. I'm in the mood to help you, dude. You ain't never had a friend like me. No, no. Can your friends do this? Can your friends do that? Can your friends pull this off their little hat? Can your friends go woo? Hey, look at here. Can your friends go abracadabra? Let it rip! And then make the sucker disappear. So don't you think that fact's all bogey high? You got a genie for a child to pay. I got a power bar to help you out. So what you wish, I really wanna know. You got a list that's 3 miles long, no doubt. Well, all you gotta do is drop like so. Hey ho, Mr. Aladdin, sir, have a wish. shot two or three. I'm on the job, you dig nay bob. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend love me. You ain't never had a friend like me. Friend Like Me, jako Jean z Lampy Aladdina, Robin Williams, mistrz komedii, mistrz akcentów, także i legenda Comedy Store. Kiedy ja byłam w Comedy Store, to w Martin Harris Show, czyli w show Marcina Harasimowicza, wystąpił między innymi Amir Kay. I dopiero po tym show zorientowałam się, że to jest jedna z większych gwiazd. A ta formuła Belly Room, kameralność, sprawia, że te największe gwiazdy są bardzo blisko. Amir Kay w swoich, bo właściwie nie wiem, jakiego słowa tu użyć, czy show, czy monolog. Monolog nie bardzo pasuje, więc powiem, w swoich 15 minutach opowiadał między innymi o swoim psie, wzbudził histeryczne wręcz reakcje widzów, świetnie czuł się na scenie od pierwszego momentu, więc na początek tego krótkiego spotkania na parkingu przy Comedy Store zapytałam, czy ma jakąś specjalną rozgrzewkę, żeby od chwili wejścia na scenę być na najwyższych obrotach. I don't really have a routine anymore. I mean, it's like you do so many shows, you know, over like. Teraz już nie potrzebuję żadnej rozgrzewki. Robi się tego tak dużo. Po tysięcznym razie możesz zerwać się z łóżka w środku nocy i zacząć show. Nie potrzebuję wielkich przygotowań. Ale na początku miałem ogromną tremę, motyle w brzuchu, więc trzeba było się trochę uspokajać. Ale teraz to druga natura. Doing anything. One of the I think very important levels of this kind of comedy is the. Jednym z najważniejszych elementów tego rodzaju show jest bliski kontakt z publicznością. Masz jakieś like crowd work for the audience. Chodzi ci o jakieś sposoby na zaangażowanie widzów. Jasne, w takich sytuacjach jak dziś, tutaj w Belly Room, w Comedy Store, gdzie jest bardziej kameralnie, jesteś blisko widzów, więc możesz złapać z nimi dużo bliższy kontakt. Nawet poznać publiczność lepiej niż choćby w teatrach, gdzie czasem jest ponad 1000 widzów. Tutaj to dla każdego dość osobiste doświadczenie. Możesz zacząć rozmowę z kimś z sali, reszta widzów też się w to wciągnie, tak jakbyśmy byli razem na imprezie. Lubię mniejsze sale. Ale nie mam przygotowanego zestawu zagajeń. O, popatrzcie na koszulę tego gościa i za tym idzie przygotowany żart. Nie, cokolwiek się dzieje przypadkowo, w danej chwili, zazwyczaj jest najbardziej trafione. Tutaj wchodzi element improwizacji. To najlepsze, co może się wydarzyć. Wtedy publiczność za każdym razem dostaje coś wyjątkowego. Możesz mnie oglądać 10 razy i nie słyszysz tych samych żartów, bo za każdym razem dzieje się coś innego. Lubię tę świeżość. A zdarzyło ci się występować dla niereagującej publiczności? Czasami tak, jasne. To się zdarza w tej pracy. Ale nie wszystkim musi się podobać wszystko, co mówimy. To, co się tutaj dzieje, to jest dla nas komików rodzaj siłowni. Ja tutaj ćwiczę, wykuwam swój show, sprawdzam żarty, dochodzę do najlepszej formy. Potem, kiedy jestem w trasie, przez kolejne wieczory dopieszczam kolejne żarty. Ale tutaj mogę wszystko. Rzucam pomysłami i sprawdzam, które najlepiej działają. Ale zdarza się, że ludzie patrzą na ciebie jak na puste akwarium z wyrazem twarzy pytającym, co tu się dzieje. What's your dog's name? Jak ma na imię twój pies? Dougie. Dougie. Jak Dougie Hauser. Yeah, kind of, yeah. Dougie. Prawie. Mój pies ma wiele imion. Douglas, Little Dumbo. There's all sorts of names. Where do you take inspiration? On jest jednym z bohaterów twojego monologu. Skąd jeszcze biorą się twoje historie? Z życia. Dorastałem tutaj, ale moi rodzice są imigrantami z Iranu, więc zawsze czułem się trochę obok, jak outsider. To sprzyja obserwacji. Wyrastałem w tej kulturze, ale miałem inne podłoże. Wiesz, o co mi chodzi. Czuję się prawdziwym Amerykaninem, mimo że Trump może myśleć inaczej. Amir Kay, jako syn imigrantów, którzy przyjechali do Stanów w poszukiwaniu lepszego życia i przyszłości dla swoich dzieci. Chciał sprostać tym oczekiwaniom i studiował prawo. Potem zajmował się handlem nieruchomościami, ale zawsze wiedział od czasów szkoły i pierwszych prób na scenie, że to właśnie komedia i scena są jego przeznaczeniem. No i z tego, co mówi w wywiadach, rodzice się już z tym pogodzili. A jeśli państwo poszukają w internecie, między innymi na stronie polskieradio.pl/trójka, w opisie naszego dzisiejszego spotkania w ABC Popkultury jest fragment show Amira Kay, to można się przekonać, że na przykład ojciec Amira często pojawia pojawia się w tych jego 15 minutach czy dłuższych monologach. I jeszcze jeden komik, tak się składa, że też syn imigrantów, Nick Youssef. Swoje wejście zaczął od problemów z samochodem, a ja rozmowę z nim zaczęłam od tego, jakie miejsce i jakie znaczenie dla komików nie tylko w Los Angeles ma The World Famous Comedy Store. Dużo trudnych pytań. Comedy Store to najwspanialszy klub komediowy na ziemi. I mogę to powiedzieć, bo występuję tu regularnie od 12 lat. Miałem 18 lat, kiedy zacząłem tu pracować, zacząłem występować, zostałem zaakceptowany przez twórczynię Mitzi Shore. To tutaj rozwijałem się jako komik. And then I developed as a comedian here. So it's a giant comedy club. To duży klub, 3 sale. Można tu spotkać największe gwiazdy. Tutaj szlifują swoje programy, zanim pokażą je w trasie albo w telewizji. Which of the names on the wall are your? A które z tych nazwisk na ścianie przed nami są dla ciebie najważniejsze? There's my name on the wall. I like that one. Zacznijmy od mojego. Lubię na nie patrzeć. To jest osiągnięcie. That's an accomplishment, you know. I mean, there's a lot, like the biggest names in comedy are on the wall, like David Letterman. Tu są największe komediowe nazwiska. David Letterman, Jerry Seinfeld, Jay Leno, Richard Pryor. Za każdym razem, kiedy mój wzrok natrafia na te nazwiska, to miłe uczucie, że mogę występować na tej samej scenie. W dodatku, wiele z tego materiału, który potem znalazł się w ich programach telewizyjnych, testowali tutaj. To inspirujące. And developed a lot of that material here, so I get to perform on the same stages as those guys. So it's inspiring on like a nightly basis. Are there any subjects or? Czy są jakieś tematy? Znasz pytanie, zanim je zadałam. Tabu or off limits? No, the answer is no. If you do it. Tabu, tematy, których nie dotykam. Nie, nie ma. Jeśli robisz to dobrze, jeśli to jest dowcipne, oczywiście nigdy nie rozśmieszymy wszystkich, ale jeśli robisz to dobrze i rozśmieszasz wystarczającą grupę ludzi na widowni i wciąż pracujesz, wciąż cię zapraszają. To znaczy, że jest okej. Okay. Jeśli ktoś się obraża, mniejszość, 3 osoby czują się urażone, a klub cały czas cię zaprasza, zapraszają cię telewizję, większość chce to oglądać, to jest w porządku. Kiedy ktoś raczej obraża niż rozśmiesza, kiedy jest po prostu słaby w tym, co robi, nie ma odpowiednich scenicznych umiejętności, wtedy coś jest nie tak. Jaki ty masz sposób na interakcję z publicznością? To zależy. Jeśli masz dobrze skomponowany i opanowany materiał, możesz zadać jakiejś parze pytanie, czy są w związku i nawiązując do tego przejść do kolejnego wątku swojego show. Ale czasami warto dać się ponieść i zobaczyć, gdzie nas to zaprowadzi. Ktoś ma dziwną kurtkę, ktoś inny przeszkadza, mówi coś dziwnego. I na tym płyniesz. Tego można się nauczyć z upływem lat w branży. Kiedy widzisz coś takiego i wydaje się bardzo naturalne, to tak naprawdę jest spora umiejętność. Początkującym zdarza się nie znaleźć szybkiej riposty, albo nie umieją wpleść tego żartu, który mają przygotowany. Im dłużej to robisz, tym lepiej wychodzi. Mogłoby się wydawać, że stand-up to 100% amerykańska rozrywka. Tak, przez wiele lat tak mogło się wydawać. Nawet nie tyle amerykańska forma sztuki, co charakterystyczna dla krajów anglosaskich. Stany, Wielka Brytania, także Australia ma dużą i dobrą scenę komediową. Ale stand-up zdobywa też coraz więcej nieanglojęzycznych krajów. Dlaczego tak popularny jest w Ameryce? Nie mam pojęcia. Mogę tylko zgadywać, że to ma coś wspólnego z pierwszą poprawką. Wolność słowa była tak mocna, że taka forma komedii jak stand-up mogła rozkwitnąć. To najswobodniejsza z mów. Ale to nie muzyka. Nie ma tej uniwersalności. Amerykańskie poczucie humoru niekoniecznie da się przetłumaczyć na chiński. Because if you know, if you're in China and you speak Mandarin, it doesn't really, English comedy won't translate, but. Chociaż teraz, dzięki internetowi, dzięki kolejnym internetowym platformom produkującym stand-upy, po pierwsze wzrasta popularność tego rodzaju komedii także w innych krajach i innych językach, ale i ludzie na świecie mogą poznać nas. are the past. No i zawsze możemy sobie włączyć napisy. Jasne, chociaż muszę przyznać, że nie wszystkie subtelności i konteksty da się przetłumaczyć. Ironia nie zawsze jest czytelna w napisach. Próbowałem oglądać stand-upy z Niemiec. Publiczność się śmiała, a ja, mimo że miałem napisy, nie zawsze rozumiałem z czego, bo nie znałem jakichś lokalnych odniesień, albo ton czy sposób podania żartu nie był dla mnie czytelny. No i trudno jest przetłumaczyć sarkazm i oddać go w napisach. Dlatego czasami wpadasz w kłopoty SMS-ując do dziewczyny. Ona pyta, o co ci chodzi, a ty musisz się tłumaczyć. Przecież żartowałem. Podobny problem jest z napisami. W SMS-ach możesz chociaż użyć emotikonów. Właśnie. Jak zmierzyć skalę sukcesu komika w Stanach? To się zmienia. Kiedyś oznaczało to dostać swój sitcom oparty na własnym pomyśle i scenariuszu i duże telewizyjne one-man show, na przykład w HBO. Teraz i Netflix, i Showtime produkują tego typu programy, więc myślę, że celem komika jest zdobycie jak największej grupy fanów, popularności w tej branży, produkcja specials, specjalnych telewizyjnych jednoosobowych show i jeżdżenie w trasy w Stanach i za granicą. Coraz częściej wyjeżdżamy za granicę. Chodzi o zbudowanie małego przedsiębiorstwa wokół siebie samego. To staje się coraz łatwiejsze. Nie musisz już czekać na tę jedną konkretną stację, żeby cię zauważyła. Dzięki internetowym podcastom, nowym platformom, to już nie jest tak drogie i nieosiągalne. Komicy chcą być rozpoznawalni i słyszalni. Nie chcę mówić za wszystkich, ale wiesz co, powiem, tak właśnie jest. Tony Kusev spotkany w Comedy Store, wcześniej Amir Kay, wcześniej także Billy Griffin i Marcin Hrasimowicz, czyli Martin Harris, a Billy Griffin ma jeszcze dla Państwa zaproszenie. Hello Polish audience and Radio Twika. You guys are amazing. Love you. Come to LA, come to the Comedy Store. Gdyby Państwo znaleźli się akurat w Los Angeles w Comedy Store albo w jakimkolwiek innym klubie komediowym, gdziekolwiek na świecie, to zawsze warto wejść i zawsze warto poddać się tej formie sztuki komediowej, bo to znakomita zabawa. My zostawiamy już Sunset Strip i zmierzamy tą piosenką, która za chwilę do Inglewood w okolicach Los Angeles. This is really shit I'll ever write, maybe 'cause it's all I know. Life don't let you write twice. One continuous note, the ink in my pen is life. No erases though. Some people scribble across the line. Maybe that's why they go sick of being sublime. I want the everyday to know, even though I'm on a third kind. And this encounter is close. I'ma lay it down on the line until I'm eternally a ghost. The opportunity is to die. Tastes like toast. Cause I'm in it. Can't bring me down. Can't bring me down. Can't bring me down. I'm in a good mood. Can't bring me down. Can't bring me down. Can't bring me down. Maybe I'm not gripping pine, and maybe I'm not rocking door. But you ain't gonna see a nigga pine, and you gon' see a nigga hit his goal. You gon' see a brand new shine. Watch how a nigga destroy. Surrounded by signs. If you connected, you know. Then I believe I have a hard time. Soft, so they find it difficult. Nothing in their life ever rhymes. And then they wonder why they never grow. They would rather grow like vines. 6 seconds then they go. But I would rather be a bonsai. And then I would grow up to blow. And tell them I'm meaning. That's what they call me, short of blue, but not them probably. Black on the outside, white in the middle. I wanna feel love, I wanna just giggle about this world. The bullshit in front of it, make a nigga just wanna get steamrolled. Everybody say steamrolled. Bright and loud, hey. I'm meaning boo. Can't bring me down. Can't bring me down. Can't bring me down. To ze ścieżki dźwiękowej filmu Dope w produkcji tej Macho Palce Pharrell Williams. To bardzo pomysłowa komedia, historia czarnoskórego chłopaka zafascynowanego popkulturą i hip-hopem lat 90., który zostaje postawiony w dość niebezpiecznej sytuacji, a rzecz dzieje się właśnie we wspomnianym przed utworem Inglewood, niedaleko Los Angeles. Ale my teraz na kilka minut wracamy do naszej strefy czasowej, bo mamy dla Państwa zaproszenie do teatru. Jan Niebudek. Na początek dziś Łódź, tam wieczorem premierowo Wiele demonów Jerzego Pilcha w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. W obsadzie warszawsko-łódzkiej, dodajmy, przedstawienie jest bowiem pierwszym aktem współpracy Teatru Imka z Łódzkim Teatrem Nowym, gdzie będzie można zobaczyć spektakl. Na scenie m.in. Iwona Bielska, Maria Dejmek, Marcin Kalisz. Wiele demonów od dziś w Łódzkim Teatrze Nowym, przypominamy. A teraz zaproszenie na dzisiejszy wieczór. Będzie to wydarzenie szczególne, bo jednorazowe, ale być może nie tylko z tego powodu. Sanatorium pod Klepsydrą, tak jest zatytułowane, oczywiście nie przypadkiem, bo to performance oparty na słynnej powieści Brunona Schulza. Odbędzie się wieczorem w budynku do niedawna zajmowanym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Wkrótce ma on przejść remont i stać się częścią nowej siedziby Sinfonii Warsowi. Dziś spotkamy tam artystów teatru żydowskiego w Warszawie, którzy przywołają ducha tekstu Schulza, o czym mówi reżyserka Agata Duda-Gracz. Nie robimy spektaklu pod tytułem Sklepy cynamonowe, ani sanatorium pod Klepsydrą, tylko każdy z aktorów wybrał sobie fragment albo z listów, albo z którejś fragmentów prozy Schulza, który jest dla niego ważny. Mówi go albo z punktu widzenia Schulza, albo z punktu widzenia którejś z jego postaci, albo z punktu widzenia nas dzisiejszych, czytających tę prozę, która bardzo często, poza tym, że jest zgrabnie napisana, być może niewiele nam mówi. Tym bardziej, że jest to taka ewangelia codzienności. Są to opowiadania, które potrafią uczcić i afirmować picie kawy, albo czytanie książek, albo chodzenie po ulicach małego miasteczka. To, że to się dzieje w takim budynku, jak przeznaczony do remontu budynek Symfonii Warsowi, czyli miejsce, które jest, ale zaraz zniknie, zaraz będzie już czymś innym. Automatycznie całe to nasze zdarzenie jest opowieścią o przemijaniu i o tym, jak pewnych rzeczy już się nie da wrócić, jak nie da się cofnąć czasu, o tym, jak wszyscy jesteśmy ulepieni ze wspomnień, nawet jeżeli sobie nie zdajemy z tego sprawy. Jak jesteśmy wynikami historii i kultury, która była przed nami. Nawet jeżeli o tym nie wiemy, nawet jeżeli nie czujemy się w obowiązku poznania jej, bo i tak sobie przecież wygooglujemy, nie? To nie musimy się uczyć. Od symboliki Schulza staram się bardzo uciekać, dlatego, żeby właśnie nie odezwały się przysłowiowe nożyce. Publiczność jest w zależności od postaci intruzem, kimś, kto wygania, kimś, kto nie pamięta, kimś, kto zwiedza, kimś, kto od dawna nie żyje i kontaktujemy się z nim jak z kimś, kto się rozpłynął już dawno temu w powietrzu i gadamy z duchem. Publiczność jak zawsze jest uczestnikiem przedstawienia. Dlatego widz, w zależności od tego, w którym miejscu tutaj się znajdzie, przez każdego z aktorów będzie potraktowany inaczej. Nie ma początku ani końca. Te sekwencje się cały czas powtarzają. Tak naprawdę to zależy, jak widz to odbierze. Czy te postaci są duchami, czy są rzeczywiste? Czy są hienami? Widz też może funkcjonować jako ktoś taki. Tak jak stoimy na miejscu wypadku. Albo wypadku pojętego dosłownie, albo wypadku pojętego historycznie. Czy bardziej abstrakcyjnie. No i jak można było tak zrobić? No jak można było tych wszystkich ludzi w taki sposób? No dajcie spokój. No bo czym idziemy dalej, nie? I to jest coś takiego. To jest taki, no, przystanek historyczny. A sanatorium pod Klepsydrą dziś o 19:00 w gmachu Sinfonii Warsowi przy Grochowskiej 272 w Warszawie. Muzykę na żywo w trakcie tego wydarzenia wykonają Maja Kleszcz i Wojtek Krzak. A na koniec jeszcze przypominam o dwóch godnych uwagi spektaklach, które wracają w ten weekend na deski. Po pierwsze, Francuzi w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Posługując się światem Marcela Prousta, reżyser mówi o kondycji współczesnej Europy, kondycji raczej schyłkowej, ale robi to przy pomocy jak zwykle pięknych obrazów i znakomitego aktorstwa. Warto zobaczyć to przedstawienie w Nowym Teatrze w Warszawie. A drugi ze spektakli to Wichrowe wzgórza w reżyserii Kuby Kowalskiego do obejrzenia w Teatrze Studio. Grane rzadko, a szkoda, bo świetnie ożywia świat stworzony przez siostry Bronte. Polecam, w pamięci ciągle mam zapach świeżej ziemi oraz scenę z zającem, ale nie powiem więcej, proszę przekonać się osobiście. A w jednej z głównych ról w Wichrowych Wzgórzach m.in. Talent Trójki Anna Smołowik. Jan Niebudek przygotował zaproszenie do teatru Łódź i Warszawa w rolach głównych, a teraz do 16:00 zostaniemy już w Kalifornii. Shine your light now. like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? Shine your light now. To Madonna oczywiście, a teraz już pora na odwiedziny w jednej z bliskich śródmieścia malowniczych i pulsujących życiem dzielnic Los Angeles, w Silver Lake. Spotkałam się z Alicją Jasiną. Kiedy we wrześniu ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że Alicja Jasina dostała za swój film animowany Once Upon a Line złoty medal studenckich Oscarów, przyznawanych przez tę samą akademię, co właściwe Oscary, to bardzo żałowaliśmy, że nie uda się zaprosić jej na żywo do studia przy Myśliwieckiej, ze względu na odległość oczywiście. Więc gdy tylko trafiła się okazja do spotkania już w Los Angeles, nie mogłam z niej nie skorzystać. Przede wszystkim zapytałam, co się od tego czasu wydarzyło. Czy są jakieś, powiedzmy, namacalne konsekwencje tej nagrody? To rzeczywiście otworzyło mi wiele drzwi. Miałam dużo spotkań z różnymi wytwórniami, z różnymi producentami. Teraz pracuję nad filmem, nad krótką animacją do wiersza Aldousa Huxleya. Jak do tego doszło? Producent w Nowym Jorku był w kinie na tych oscarowych filmach. Tam zobaczył ten film i powiedział, że chce ze mną współpracować. Więc super, no dużo, dużo ludzi się kontaktowało. Teraz wróćmy do jakiejś prehistorii twojej. Jak się w ogóle to w twoim przypadku zaczęło? Bo to najpierw Liceum Plastyczne Szczecin. Tak naprawdę nie byłam w Liceum Plastycznym, byłam w Liceum Ogólnokształcącym w dziewiątce. Ale zawsze jako hobby dużo rysowałam, dużo malowałam, więc zawsze to jakoś rozwijałam, ale nie chciałam sobie zamykać drzwi, więc zdecydowałam się nie iść do Liceum Plastycznego i może na dobrze wyszło. Wydaje mi się, żeby robić filmy, dobrze być takim człowiekiem renesansu, czyli mieć różne zainteresowania. Potem to wszystko wychodzi. Te studia, które wybrałaś, to były studia już nie w Polsce i nie na przykład szkoła filmowa. Skąd się ta animacja wzięła? Najpierw poszłam studiować na taki kurs jednoletni w Anglii. Nazywał się Art and Design, czyli był ogólny. Nie miałam w tym momencie pojęcia, co chcę robić. Wiedziałam, że coś związanego ze sztuką. Zawsze byłam bardziej nastawiona na sztuki piękne. Myślałam, że będę malować, będę bardziej zajmować się rzeźbą, takimi rzeczami. Ale tam najpierw bardzo zainteresowała mnie ilustracja, czyli to, że można opowiedzieć historię w ten wizualny sposób. No a potem aplikowałam już na studia licencjackie, ilustracja i animacja. Wciąż bardziej się nastawiałam na tą ilustrację, ale potem bardzo zafascynował mnie ten koncept ruchu i tego, no właśnie, zawsze lubiłam filmy, zawsze lubiłam muzykę. Tworząc filmy, dużo właśnie różnych talentów wychodzi jakby w jedno, więc to mi się bardzo podobało. I to widać w filmach Alicji Jasiny. Po raz kolejny teraz zachęcam Państwa do zajrzenia na naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka albo na profil facebookowy ABC Popkultury, bo tym razem po to, żeby zobaczyć właśnie jeden z przedoskarowych filmów Alicji. Studencki film o żarówce i jednocześnie o problemach młodej artystki. The Light Bulb, czyli właśnie żarówka, taki jest tytuł. My wracamy do rozmowy z Alicją Jasiną. Ten film, Żarówka, też dostał swoją porcję nagród na festiwalach. Był też dość doceniony, nie aż tak jak ten. Pewnie dlatego, że ma bardzo prostą estetykę i opowiada tylko o The Stickman, czyli o takim człowieczku rysowanym, no takim patyczaku. I wydaje mi się, że każdy potrafi rysować patyczaka, więc jeśli oglądasz pierwsze 10 sekund tego filmu, nie jest zbyt kuszący i pomyślisz, kto to, co to za dziecko zrobiło. Nie, ale ten patyczak ma bardzo dużo wdzięku i ten patyczak ma bardzo dużo charakteru. To też trzeba przyznać, bo w końcu z twoją pomocą oczywiście, bo też jesteś w pewnym sensie bohaterką tego filmu, stawia na swoim. No, film opowiada o tym, no jest bardzo autobiograficzny, o tym jak ja jako student, który właśnie jeszcze nie zasmakował żadnych sukcesów i który nie do końca wierzy w swoje możliwości, próbuję opowiedzieć o swoim pomyśle i jak ludzie zawsze zmieniają pomysł. Każdy ma mnóstwo świetnych pomysłów i w końcu to z tego może wyjść taki miszmasz, jeśli zawsze słuchamy się innych. Więc wydaje mi się, że robiąc filmy nauczyłam się, że bardzo dobrze być otwartym na różne rady i na różne opinie, ale z drugiej strony trzeba postawić na swoim. Trzeba wiedzieć, co ja chcę powiedzieć przez ten film. Jakie rady mogą to wzmocnić i mi pomóc, a nie jakoś naprowadzić mnie w zupełnie innym kierunku. A skąd się wzięła decyzja o przyjeździe do Los Angeles. Co tutaj chciałaś znaleźć? Przede wszystkim dostałam się do tej szkoły i byłam bardzo ciekawa. Nigdy wcześniej nie byłam w Stanach, więc to naprawdę było trochę rzucanie się w nieznane. Ale ten przemysł filmowy, no byłam bardzo ciekawa tego, co się tutaj dzieje. I jest dużo, jasne, jest Pixar, jest Disney, ale jest też dużo miejsca na te bardziej autorskie produkcje, więc to jest świetne w Stanach, że tak naprawdę, jeśli coś ciebie naprawdę pasjonuje, znajdzie się tutaj dla ciebie miejsce. Te studia to Uniwersytet Południowej Kalifornii? Tak. Sam uniwersytet ma dużo różnych wydziałów, ale ma właśnie słynną szkołę filmową, co mi się bardzo podobało, bo mogłam wziąć niektóre zajęcia w tym live action, nie w animacji, tylko no, to jest szkoła słynna, w której był Spielberg, George Lucas i tak dalej, więc no, rzeczywiście mają tą tradycję super, ale w animacji są mniej znani, mają tylko chyba 15 lat, była tutaj animacja, więc no, bardzo ciekawie było być z tymi nauczycielami i no, mogłam się dużo nauczyć. W takim razie porozmawiajmy o Once Upon a Line, gdzie ten film się zaczął, pracowałaś nad nim właściwie okrągły rok. Animacja to jest rzeczywiście coś, co zajmuje bardzo dużo czasu i myślę, że tutaj satysfakcja musi być ogromna z tego, że już ten gotowy film tak się podoba. No rzeczywiście, jeśli jesteś tak długo, przez rok w jednym, no tak naprawdę nie wyjmowałam nosa sprzed komputera, traci się trochę dystans. I naprawdę nie wiedziałam, jak ludzie będą na to odpowiadać i jaki będzie z tego rezultat. Po prostu trzeba było wierzyć w to, co robię. Już to skończyć, skoro już zaczęłam. Więc no to była bardzo niespodzianka. Taki rozgłos z filmem studenckim osiągnąć to jest... No naprawdę szczęście. W jaki sposób człowiek zgłasza się po tego studenckiego Oscara, mówiąc tak w dużym uproszczeniu oczywiście? Czy to ty sama, czy szkoła zgłasza? Jak to się stało w twoim przypadku? To był bardzo prosty proces. Jest taka strona Film Freeway, w którym jest dużo festiwali za darmo i można tylko klikać. Więc po prostu kliknęłam, nawet nie zwróciłam uwagi, że to jest Student Academy Award. Po prostu tam się klika masowo, żeby nie tracić czasu. I potem najpierw mi powiedzieli, że jestem semifinalistką, potem finalistką. Tak to się potem... Były dużo dobrych newsów na raz. A jak ta otoczka wygląda? Jak ci się podobało w ogóle to wejście w ten świat? Jednak już taki bardzo, bardzo hollywoodzki prawdopodobnie i też sama świadomość tego, że laureaci tych studenckich Oscarów naprawdę są obserwowani później. Na tej liście jest bardzo dużo laureatów Oscarów spośród tych, którzy wcześniej dostali studenckie Oscary. To jakie to jest doświadczenie? No super! No, to był cały tydzień różnych wydarzeń, różnych to samo bycie z tymi filmowcami, poznawanie ludzi właśnie i z mojej generacji, ale też tych, którzy wcześniej wygrywali te nagrody. Było super wydarzeniem, wszystko jest zrobione z taką pompą, wszystko jest bardzo eleganckie. To może trochę wciągnąć, ale nie można, wydaje mi się, tracić dystansu, że tak naprawdę najważniejsze jest robienie filmów, a nie no ten blichtr bankiety, no bardzo przyjemnie założyć ładną sukienkę i tak dalej, ale tak naprawdę chcę robić filmy i wydaje mi się, że to jest to niebezpieczeństwo, myślenie, a to co teraz robić, żeby dostać tego Oscara, bo potem ten Oscar może przyjść, może nie przyjść. Najważniejsze jest robić swoje. No właśnie, a nad czym pracujesz? Co teraz robisz? Skończyłaś studia i jak dalej tutaj twoje kolejne miesiące wyglądają i kolejne plany? Teraz, jak już wspominałam, pracuję nad tym filmem krótkim, animowanym. Mam jeszcze na niego niecałe 3 miesiące. Jest to animacja do wiersza Aldousa Huxleya, tego samego, który napisał The Brave New World, Nowy Wspaniały Świat. I do tego jest taka muzyka, trochę jazzowa, trochę psychodeliczna, bardzo mi się podoba. I bardzo podoba mi się ten projekt, bo jest taki trochę jakby studencki projekt, tylko że ma budżet. Wcześniej pracowałam nad jakimiś bardziej reklamami, nad takimi bardziej komercjalnymi rzeczami, co myślałam, że to jest mój szczyt marzeń. Jak byłam na studiach, już myślałam, no już mi się nie chce robić tych takich rzeczy tylko dla siebie i tak dalej. Ja potem bardzo za tym tęskniłam, bo jednak w świecie komercyjnym jest dużo no, tego ucinania kreatywności, więc teraz to, że mogę robić znowu to, co ja chcę, to mi się bardzo podoba. Ale myślisz też o tym, żeby trochę wejść właśnie w te takie wielkie machiny, że jest szansa na to, żeby na przykład właśnie zaistnieć czy w DreamWorks, czy którejś z tych firm, które robią te wielkie animacje, czy to cię w ogóle nie interesuje? Teraz miałam trochę spotkań, tak się zastanawiam. Wydaje mi się, że będę próbowała właśnie pitchować, prezentować pomysły, bo to jest to najciekawsze, bo jednak w takiej wielkiej firmie bardzo łatwo skończyć jako mała część maszyny, robiąc coś nie aż tak kreatywnego. No a ja jednak bym chciała opowiadać historię i mieć swój głos. I jeśli bym znalazła miejsce w dużej wytwórni na to właśnie, żeby się rozwijać w tym kierunku, to może, ale